أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أصدق الحديث كتاب الله وأصدق الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bu senede bizleri üç aylara kavuşturan Hazreti Allah'a hamdü senalar olsun. Recep-i Şerif'e ulaşmış bulunuyoruz. Sonra Şaban-ı Şerif'e inşallah ulaşacağız. Ondan sonra da Ramazan-ı Şerif'e ve böylece hayatımız devam edip gidecek. Ancak bilindiği gibi dün akşam Regaib Kandili veya Regaib Gecesi'ydi. Bu mübarek üç aylarda dört tane gece var malumunuz. Allah-u Teala'nın ümmeti Muhammed'e özel, hususi bir ikramı halinde lütfettiği, ihsan ettiği, ikram ettiği dört gece var. Bir tanesi dünkü Regaib gecesiydi. Daha sonra Miraç gecesi gelecek inşallah. Sonra Beraet gecesi devam edecek. Dördüncü gece olarak da Kadir gecesini inşallah idrak edeceğiz. Bunlar zaman içinde Rabbimizin zaman halk etmesi. Değerli zamanlar, kıymetli zamanlar halinde Rabbi Rahim-i Zülcelal'in rahmeten lil alemin olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hayrul ümme, ümmetlerin en hayırlısı diye tavsif buyurduğu Muhammed ümmetine Rabbimizin ikramıdır. Bir Kadir gecesini düşünün. Rabbimiz Leyletül Kadri hayrun min elfi şehir diyor. Kadir gecesi bin tane aydan daha hayırlıdır. Bin tane ay. Ne yapar bin tane ay? Bin tane otuz yani. Bir ay otuz gün olduğuna göre bin tane otuz gün 84 sene yapar. Allah-u Teala bunu bir ikram olarak fazladan, yani fazlu kereminden, fazladan ümmeti Muhammed'e ikram etmiştir. Terazinin bir gözüne 84 seneyi koyuyorsunuz, öbür gözüne de, öbür kefesine de Kadir gecesini, bir geceyi koyuyorsunuz, hepsinden daha ağır geliyor. 84 seneyi tartıyor. Bu tabii Rabbimizin takdiridir, taltifidir, lütfudur, ikramıdır. Bununla beraber diğer gecelerde, Regaib gecesi de, Miraç gecesi de, Berat gecesi de her biri kendi faziletiyle, kendi bereketiyle Allahu Azimüşşan'ın ümmeti Muhammed'e ikramı olduğunu açıkça görmekteyiz. Rabbimiz bu geceler hürmetine alemi İslam'a imdad eylesin inşallah. Dün akşam muhtelif yerlerde programlar vardı biliyorsunuz. Konuşmalar vardı, sohbetler vardı, ihya geceleri vardı. Bir kısmında biz de bulunduk. Fakat tabi havanın soğuk olması, karlı, buzlu olması bu gecelere katılma oranını düşürdü. Fazla iştirak olamadı. Arabasıyla gelenler kardan, buzdan, soğuktan çekinerek, bir de İstanbul'un trafiğinin keşmekeş oluşu, bütün felaket haline gelmesi, cemaat-i müsliminin bu programlara büyük çoğunlukla katılmalarına mani oldu. Ama inşallah herkes olduğu yerde, bulunduğu yerde bu mübarek geceyi idrak etmeye, ihya etmeye çalışmıştır. Hak Teala hakkıyla bu gecelerin, bu gecelerden nasip alan müminler sınıfına bizi de ilhak eylesin. Bir yandan Regaib gecesi ve diğer mübarek gecelere doğru giderken, şimdilerde bildiğiniz gibi bir de Noel gecesine doğru korkunç bir hazırlık var. Bugünkü dersimizi, sohbetimizi bu konuda toparlamaya çalışalım. Her sene, her yıl bu konular konuşuluyor. Vaizler, hatipler, hocalar tarafından türlü mekanlarda, makamlarda konuşuluyor, anlatılıyor. Ve konuşulması lazım çünkü günün konusu, zamanın konusu, vaktimizin konusu bu. Ama değişen şey nedir, değişmeyen şey nedir? Bunlar üzerinde durmak lazım. Efendiler, kısaca öz olarak anlatmak lazım gelirse, ta Hazreti Adem aleyhisselamdan Hazreti Hatemin Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusu Hazreti Ahmedu Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kadar, Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'e, oradan da kıyamet sabahına kadar yeryüzünde hiç kesintiye uğramadan devam eden bir olay var. Olay. Olay demek devamlı oluyor, oluyor, oluyor, hiç eksiksiz devam ediyor. Nedir bu? Hak ile batılın savaşı. Bunu unutmayalım. Bir tarafta hak var, öbür tarafta batıl var. Bir tarafta İslam var, öbür tarafta küfür var. Bir tarafta tevhid var, öbür tarafta şirk var. Bunların kavgası, savaşı aralıksız devam etmiş. Hiç kesintiye uğramamış. Bugün de aynen böyle devam ediyor. Bugün de bazen bu mücadelenin içerisinde Müslümanlar zaferden zafere koşmuşlar. Allah'ın vaat ettiği zafer tecelli etmiş. Bazen Müslümanlar zafere ulaşamamışlar, yer yer mağlup olmuşlar. Mağlup, yenilmişler. Ama böyle devam edecek. Tilkel eyyamu müdaviluha beynen nas. Rabbimiz diyor ki, bu zafer günleri, mağlubiyet günleri, bu günleri, eyyam Arapça günler demek, müdaviluha böyle mütedavil şekilde devir devir insanlar arasında devam ettireceğiz. Kıyamete kadar batıl ile hakkın mücadelesi devam edecek. Zafer ile mağlubiyet devam edecek. Bugün de bu mücadelenin bu savaşın en büyük dehşetini görmekteyiz. Düşünün ki aynen Hristiyanlıkla İslam'ın savaşı şu anda görülmemiş şiddette devam ediyor. İsmini söylesinler veya söylemesinler. İslam-Hristiyan savaşı desinler veya demesinler. Hilal ile haç, bir tarafta hilal, öbür tarafta haç. Hilal İslam'ı temsil ediyor, haç Hristiyanları temsil ediyor malumunuz. Bu savaş böylece isim verilmese bile gerek siyasette gerekse başka sahalarda ismini koysunlar veya koymasınlar, açıkça devam eden savaş hak ile batılın, İslam ile Hristiyanlığın savaşıdır. Müslüman bu konularda net bilgilere sahip olmalıdır. Tereddüt etmemelidir. Tereddüde düşmemelidir. Bosna Hersek'te devam eden savaşa ve bu savaşın adına ne söylerseniz söyleyin, İslam ile Hristiyanlık savaşından başka bir şey değildir. Bunu nereden biliyorsunuz? Efendiler, görüyorsunuz ki hani şimdi bir takım özel televizyon kanalları da insanlığa davet adı altında para toplamaya başladılar. Ben bu paraların ilgili yerlere ulaşacağından vallahi endişeliyim. Çünkü bunu yapanlar İslami sıfata sahip olan insanlar değil. Neyse, orası başka bir konu. Oraya girmeyelim. Ama dikkat ediyor musunuz? Slogan halinde anons ettikleri bu insanlığa davet konusunda bir göze hitap eden bir görüntüler geliyor ekrana. Cami bombalanıyor önce. İnsanlar öldürülüyor, kesiliyor, kan, revan. Arkasında ne diyor? Bu bombalanan camiler değil de kilise olsaydı dünya böyle sessiz kalır mıydı diyor. Camiler değil de kiliseler bombalansaydı dünya böyle sessiz kalır mıydı? Öldürülenler Saraybosna'da Müslüman değil de Hristiyan olsaydı acaba İtalya'da, Vatikan'da oturan kafir papa, yarım takkeli melun papa hiç böyle sessiz kalır mıydı? Dünyayı ayağa kaldırmak istemez miydi? Bunlar neyi gösteriyor? Müslümanların kanı aktığı zaman papa, Hristiyan dünyası ses çıkartmıyor. Hristiyanların kanı aktığı zaman kıyamet kopuyor. Bu savaşın adını koysunlar koymasınlar, İslam Hristiyan savaşı değil midir Müslümanlar? Hadisenin kendisi adını koyuyor. Başkası dese ne olur, demese ne olur? Niye papanın sesi çıkmıyor? Bu imansız, bu kafir papa. Niye bir an olsun bir demeç vermiyor? Bakın, üstelik şimdi Noel kutlamalarına başladılar. Noel bayramı demek güya haşa hiçbir ilmi esasa dayanmadığı halde bir batıla, bir hurafeye, bir yalana dayanarak Hazreti İsa'nın doğum gününü kutladıklarını zannediyorlar. Zandır, vallahi zandır, ilim değildir. Çünkü hiçbir kitap, hiçbir kaynak, hiçbir tarihi vesika Hazreti İsa'nın ne zaman, nasıl, nerede, ne şekilde doğduğunu yazmıyor. Yazmıyor. Ben her sene anlatıyorum bunu. Çünkü Hazreti İsa'nın doğumu hadiselidir, olaylıdır. Babasız dünyaya gelmiştir, siz de biliyorsunuz. Hazreti Meryem validemiz radıyallahu teala anha, Allah ondan razı olsun, Meryem validemiz Hazreti İsa'yı dünyaya getireceği günlerde biliyorsunuz Yahudiler kıyameti kopardılar. Bu Meryem adındaki kadın kim bilir kiminle haşa zina etti de hamile kaldı. Öldürün bu kadını dediler. Bunları biliyorsunuz. Saklandı. Kudüs civarında. Kudüs yok mu? Kudüs civarında bir yer diyor. Kesin olarak hiçbir kitap hangi tarihte, günü gününe, saati saatine, nasıl, nerede, ne şekilde doğduğunu vallahi billahi yazmıyor. Aralık, maralık hepsi yalan bunların. Ama Hristiyan dünyanın tamamı zaten yalan üzerine bina edilmiş. Ellerindeki İncil yalan. İnançları yalan. İnançlarının tamamı yalan Hristiyanların. Niye yalan? Hazreti İsa'ya onlar ne diyor? Allah'ın oğlu diyor. Allah'ın oğlu doğru mu yalan mı? Yalan. Hep yalandır. Hazreti İsa'nın doğumu hadiselidir, hadiseli. Sıkıntılarla dolu. Adeta doğumuna yakın adım adım Hazreti Meryem'i takip ediyorlar ki onu öldürsünler Yahudiler. Öldürmek için takip ediyorlar. Ama Rabbimiz, Mevlamız istemeyince kim kim öldürebilir? Allah istemedikten sonra kimse kimseyi öldürebilir mi Müslümanlar? Mümkün değil. Hazreti Musa o da büyük peygamber aleyhissalatü vesselam Mısır'da biliyorsunuz gayıptan haber veren kahinler, sihirbazlar Firavun'a demişlerdi ki, Firavun'a, Mısır devlet başkanına, bir erkek çocuk dünyaya gelecek ve bu çocuk tehlikeli olacak, seni makamından, hükümdarlığından, saltanatından mahrum bırakacak demişti. Bu sözün üzerine Firavun tedbir almış mıydı, almamış mıydı? Almıştı. Her doğan erkek çocuğu koyun keser gibi kestiriyordu. Bunu Kur'an-ı Kerim çok bildiriyor. Biz yoksa nereden bilecektik? Yüzebbihune ebnâehum ve yestahyûne nisâehum diyor Kur'an. Bu Firavun bir politika izliyordu, bir siyaset ortaya koydu. Musa adında bir çocuk dünyaya gelirse tehlikeli olacakmış, makamımı elimden alacakmış düşüncesi ve kanaatiyle her doğan çocuğu öldürüyor. Müzebbihune zebih demek mezbaha, mezbaha kelimesi buradan geliyor. Mezbaha koyun kesilen yer. Aynen Mısır'da erkek çocuklarının kesildiği mezbahalar açtı, mezbaha. Ve erkek çocukları kesti. Ve yestahyûne nisâehum, onların kızlarını hayatta bıraktı. Kızlara dokunmadı, oğlan çocuklarını kıtır kıtır vallahi kesti. Ama Hazreti Musa'nın gelmesini önledi mi, önleyemedi mi? Önleyemedi. Firavun'un tedbiri Allah'ın takdirini aşamadı. Bakın bunlar ne kadar cali dikkat meseleler. İbret alınması lazım. Mücadele devam etti yani. Firavun vazifesini yaptı, mücadelesini yaptı, savaşını yaptı. Batıl olarak hakla devam etti, batılda devam etti. Ama sonunda batıl mağlup oldu. Hak ne oldu? Galip oldu. Böyle devir devir devam ediyor. Hazreti İsa da babasız dünyaya geldiği ve Hazreti Meryem validemiz bir erkekle hiçbir cinsel ilişkiye girmeden hamile kaldığı için. Çevrede, o bölgede, o beldede, o ülkede kötü kadın haşa Yahudiler tarafından takibe alındı, göz hapsine alındı, doğumuna yakın nerede bulunlarsa doğurduğu çocuğu da öldüreceklerdi, Meryem'i de öldüreceklerdi. Bunu biliyorsunuz. Cenab-ı Hak istemezse öldüremez kimse onu. Demin anlattım. Rabbimiz istemedi. Öldürmeye fırsat, kudret, ruhsat, imkan, mekan vermedi. Ve Hazreti Meryem İsa'yı doğurdu. Bu doğum, bu mukaddes, bu mübarek doğum hangi tarihte oldu? Hiçbir kitap yazmıyor. Tarihi belli değil. Yazmıyor da, bilinmiyor da bu Hristiyan dünyası İsa'nın doğum gecesidir diye bu Noel'i nereden uydurdu peki? Nereden kaynaklanıyor Noel gecesi? İsa'nın doğum gecesi değilse bu alemler ne, bu şenlikler ne, bu haller ne? Bunları hepimiz, her Müslüman bir ölçüde bunları bilmesi lazım. Bilmesi lazım. Onun için hadise oldukça geniş tabi, ayetler, hadisler var, uzatmak istemiyorum, konumuz o değil. Bunların kutladıkları, bunların yaptıkları eğlencelerin, bunların tertipledikleri Noel gecesinin, Hristiyan dünyasının tertip ettikleri, kutladıkları Noel gecesinin uzaktan ve yakından Hazreti İsa ile alakası olmadığını bilmek lazım. O gecede yapılan israfların, yapılan masrafların Hazreti İsa'nın karakteriyle, kabiliyetiyle, nübüvvetiyle, peygamberliğiyle vallahi alakası yoktur. Bakın şimdi, Somali'de insanlar açlıktan kırılıyor. İnsanlar adeta iskelet haline gelmiş. Bir deri, bir kemik, işte halen devam ediyor. Bosna Hersek'te çocuklar boğazından aynen firavun gibi kesiliyor. 65 bin Müslüman kadının ırzına geçilmiş Bosna'da. Bunların 35 bini hamile kalmış kafir Sırplardan. Fetva soruyorlar müftülüğe. Bu 35 bin tane Sırplardan hamile kalmış Müslüman kadın bu Sırpların piçlerini doğursun mu yoksa karnındayken öldürsün mü diye fetva soruyorlar. Böyle bir ortamda insanların açlıktan kırıldığı, açlıktan döküldüğü, çocukların ve kadınların öldürüldüğü bir ortamda Hristiyan dünya Hazreti İsa ile ne alakası var Noel gecesi tertiplemelerinin? Hazreti İsa'ya hakarettir. İnsanlığın açlıktan, kıtlıktan, yokluktan, savaştan, işgallerden, istilalardan insanların inim inim inlediği bir asırda Hazreti İsa namına bayram yapılamaz. Matem yapılır. Olsa olsa matem olur, bayram olmaz. Onlar zulümlerine, onlar kafirliklerine Hazreti İsa'yı alet ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Alet ediyorlar. Biz böyle bir peygamberi tenzih ederiz bunlardan. Hazreti İsa ile bugünkü Hristiyanların hiçbir alakası yoktur. Biz böyle inanmalıyız. Biz böyle itikad etmeliyiz efendiler. Müslümanların nasıl hadiseye nasıl bakacağını anlatmak için söylüyorum. işte görüyorsunuz Hristiyan dünya kan içiyor. Sırbistan dedikleri Yugoslavya'da Sırplar, Sırp. Bu Sırplar Hristiyandır. Bunlar nasıl Hristiyandır? Bunlar nasıl Hazreti İsa'ya haşa inandığını söyleyebilir ki masumları öldürüyorlar, çocukları öldürüyorlar ve o Bosnalı insanları, Müslümanları sırf Müslüman oldukları için öldürüyorlar. Hiç İsa böyle peygamber olur mu? Bunları tasdik eder mi? Bunları tasvip eder mi? Bunları hoş görür mü? Hadiseye bakın. Adeta Müslümanlardan intikam alıyorlar. Bütün teşkilatlarını kurmuşlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatı var biliyorsunuz. Bu Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na vallahi tamamen Hristiyanlar hakim. Mesela 5 tane devletin veto hakkı var. Veto. Bütün dünya milletlerinin aldığı kararı geçersiz hale getirmek hakkına ne diyorlar? Veto. Koca bir dünyanın Birleşmiş Milletlerinin içerisinde 5 devletin veto hakkı var. Veto. 1. Amerika. 2. Rusya. 3. Fransa. 4. İngiltere. 5. Çin. Bütün dünyanın aldığı kararı bu 5 devletten her birisi istediği an reddedebiliyor. Kim hakim Birleşmiş Milletler'e söyler misiniz? Birleşmiş Milletler'e resmen Hristiyanlar hakim. Çünkü bu devletlerin büyük çoğunluğu Hristiyandır. Gelelim NATO'ya. NATO. NATO'yu biliyorsunuz halen Türkiye'de bu NATO'ya dahil. NATO ülkelerinden birisi de Türkiye yazılmışlar vaktiyle. NATO'ya bağlı 15 devlet var şimdi. NATO'ya bağlı 15 devletin 15'i de Hristiyan. NATO'nun işareti de aynen haçtır. Dikkatle bakın. Süslenmiş haç şeklindedir NATO'nun işareti. Haç. Böyle dörtlüdür yani. Papa'nın göğsüne taktığı nişanı NATO'nun işareti yapmışlar. Haçtır. Avrupa Ortak Pazarı diye AET yahut Avrupa Topluluğu diye birleşen milletlerin hepsi nedir siz söyleyin? Hristiyandır. Birleşmiş Milletler Hristiyan. Hristiyanların hakimiyeti altında. NATO'ya bağlı 15 devlet Hristiyan. Avrupa topluluğu baştan başa Hristiyan. Bütün bunlar İslam'a karşı aynen cephe almış örgütler, teşkilatlar. Hiçbir Müslüman milletin davası bu Hristiyan topluluklardan çıkmaz. Müslümanlar için bu teşkilatlar bir katliam vesilesidir ve çıkmaz sokaktır. Görüyorsunuz işte. Hiçbir Müslümanın derdine derman olmuyorlar, olmazlar, olmayacaklar. Çünkü bunların merhametle, şefkatle, adaletle, faziletle hiçbir alakaları yoktur. Alakaları yoktur. Her şeyleri gizlidir, maksatlıdır, kurnazca, sinsice planlamışlardır. Gelenleri gizli geliyor, gidenleri gizli gidiyor. Bakın dün birdenbire sessiz sedasız, davetsiz Fransız Cumhurbaşkanı kafir Fransuva dizce Türkiye'ye geldi, İstanbul'da şu anda. Neye geldi kimse bilmiyor. Niçin geldi kimse bilmiyor. Çekiç gücün niçin orada beklediğini kimse bilmiyor. Millet meclisi tamamen başka bir gücün emriyle karar alıyor. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum ki bir hoca olarak Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi'nden idare edilmiyor. Ve Hristiyanlar dehşetle Müslümanlardan intikam almaya başladılar. Her şeyleri tarihi intikama dayanıyor. İntikam. Bakınız, size bir vesika arz edeyim. Böyle önümde birkaç vesika var. Anlattıklarımı ispat için, vesikaya dayandırmak için bir tanesini, çok var da bir tanesini arz edeyim. Bakınız Allah aşkına. Sene 1932. Yani bulunduğumuz tarihten itibaren kaç sene geçmiş? 60 sene. 60 sene evvelki bir hadiseyi şimdi buradan naklediyorum. Sene 1932. O günkü Cumhuriyet Gazetesi, 1932 yılının tabi günü var, tarihi var. O günkü Cumhuriyet Gazetesi bir güzellik yarışması tertipliyor. Bakın 60 sene evvel. Güzellik yarışması. Kızların içinden çırılçıplak soyacaklar, bir tanesini güzel diye seçecekler. Bunun adına ne diyorlar? Güzellik yarışması. Dikkat. Bu yarışma tertipleniyor. Sonunda Keriman Halis, bakın, Keriman Halis adında 19 yaşında bir kız Türkiye güzeli olarak seçiliyor. 60 sene evvel. Dikkat. Evet, seçildi. Ondan sonra Türkiye güzeli seçilen bu 19 yaşındaki Keriman Halis adındaki bu kız dünya güzellik yarışmasına aday olarak gönderiliyor. Avrupa'ya gönderiliyor. Avrupa'da Belçika'nın Spa şehrine yollanıyor. Belçika. Dünyanın her tarafından gelen bu çıplak kızlar günlerce çeşitli kiliselerle görüşüyorlar. Konuşuyorlar, resim çektiriyorlar. Yarışma günü de jürinin önünden birer birer geçiyorlar. Jüri dediği de puan verecek heyet, not verecek heyet. Sonunda jüri, yani heyet, Avrupalı bunlar. Kapalı odaya geçiyor, kapalı bir odaya geçiyor, puan değerlendirmesi, puan vermek için değerlendirme yapmak üzere toplanıyor üyeler. Jüri başkanı, tarihe geçmiş hadise, jüri başkanı söz alıyor ve şu konuşmayı yapıyor. Bu konuşma dünya tarihine geçmiştir. Aynen okuyorum. Siyah yazılarla aynen okuyorum. Bu jüri başkanı Avrupalı şöyle hitap ediyor. Sayın jüri üyeleri, bugün burada Avrupa'nın, yani Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz. İyi dinleyelim. 1400 senedir dünya üzerinde hakimiyetini sürdüren İslamiyet artık burada bitmiştir. 60 sene evvel diyor. Onu Avrupa Hristiyanları bitirmiştir. Bir zamanlar yabancı erkeklere burnunu bile göstermeyen Müslüman kadınlar, burnunu bile göstermeyen Müslüman kadınlar ve bu Müslüman kadınların temsilcisi Türk güzeli Keriman Halis, işte sütyeniyle mayosuyla çırçıplak önümüzdedir. Jüri başkanı konuşuyor. Bu kızı zaferimizin tacı kabul edeceğiz. Onu mutlaka burada dünya güzellik kraliçesi seçeceğiz. Ondan daha güzel kızlar varmış, yokmuş. Bu hiç önemli değil. Dikkat edin. Bu sene safları, aman kardeşlerim, safları bir türlü yerleştiremiyoruz. Arada kesinti oluyor. Mutlaka şöyle boşlukları tırnak gibi dolduralım. Malum hadi söylemeye hacet yok. Şu soğukta dışarıda durulmaz yani. Hasta olunur, sakat olunur. 60 sene evvelki hadiseyi naklediyorum. Bu sene güzellik kraliçesi seçmiyoruz, Hristiyanlığın zaferini kutluyoruz diyor jüri başkanı. Avrupa'nın zaferini kutluyoruz. Bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa, dans, bir zamanlar Fransa'da oynanan dansa engel olan Kanuni Sultan Süleyman'ın torunu Keriman Halis, işte mayosuyla, çıplak vücuduyla hepinizin önündedir. İntikam, intikam, intikam. Kendisini bizlere beğendirmek istemektedir. Meydan savaşlarıyla aşamadığımız Müslümanların kadınlarını şimdi açtık ve zafere ulaştık. Müslümanların geleceklerinin böyle olması temennisiyle Türk güzelini dünya güzeli olarak seçiyoruz. Fakat kadehlerimizi Avrupa'nın ve Hristiyanlığın zaferi için kaldıracağız. Jüri başkanı konuşuyor. Dünya güzeli olarak diyor seçeceğiz. Ancak kadehlerimizi Avrupa'nın zaferi için, Hristiyanlığın zaferi için kaldıracağız. 60 sene evvel bunlar söylenmiş. Ve ilk ve son, işte o gün 60 sene evvel bu Türkiye'den Cumhuriyet'in seçip gönderdiği bu kızı dünya güzellik yarışmasında dünya güzeli seçmişler. O gün bugün 60 sene geçmiş, daha hiçbir çıplak kıza Türkiye'den dünya güzeli seçmemişler. Bir sefer yapmışlar. O da rüşvet vermek için. Teşvik için, Hristiyanlığın intikamını almak için vermişler. Vallahi 60 yıldan beri daha hiçbir Türk kızı, haşa olamaz zaten Türk kızı demek mümkün değil, dünya güzeli seçilmiş mi seçilememiş? Seçilmemiş. Hiç örneği yok. İlk ve son olmuş o. Sebebi de bu. Efendiler, demek ki tavır değişmemiştir. Bu kadar açıkça netice belliyken şu Müslüman olduğunu söyleyenler nasıl peki bu Noel gecesine, yılbaşı gecesine, onlar Müslümanları doğrarken, onlar Müslümanı keserken, onlar Müslümanların camilerini, evlerini yıkarken, bombalarken Müslümanım diyenler nasıl yılbaşı gecesini, nasıl Hristiyanların şarap içtiği gecede, nasıl Hristiyanların eğlendikleri gecede, nasıl Müslümanlar eğlenecekler? Bunu hangi kitaba bağlayacaklar? Bunun manasını nasıl açıklayacaklar? Yılbaşı gecesi, madem ki Hristiyanların bayramı, adı da Noel bayramı, Noel baba, Noel bayramı, bu bayram diye kutlanırken Müslüman Türklere, bu Müslüman Türkiyelilere ne olmuş ki, ne olacak ki, nasıl açıklayacaklar ki o gecede eğlenceye katılacaklar? Ne diyeceksiniz bunun adına? İşte aziz ve asil kardeşlerim, bütün bunları düşünmek zorundayız. Aslımıza, özümüze, dinimize, davamıza sahip olmalıyız. Allah ve Muhammed Mustafa aşkına diyorum, şurada beni dinleyen kardeşlerim olarak, o geceye, yılbaşı gecesine, Noel gecesine içinizden bir tek mümin katılırsa, alakadar olursa, eğlencelere iştirak ederse, televizyonla olsun, başka yollarla olsun, o gecenin keyfine, zevkine katılırsa, kuru gıda maddeleri alarak o gece meyve, o gece kuru yemiş alarak o eğlencelere gözüyle, kulağıyla zerre kadar katılırsa bilsin ki Bosna'da öldürülen masum çocukların kanlarının vebalini mahşede vereceksiniz. Tavrınızı ortaya koyunuz. Televizyon idaresi ve özel kanallar tavrını ortaya koymuştur. Hristiyanlıktan yanadır. Avrupa'dan yanadır. Biliyorsunuz Tanzimat'tan beri Türkiye tavrını değiştirmiştir ve yönünü değiştirmiştir. Avrupa'ya yönlenmiştir. Bunun adına ne diyor? Çağdaşlaşma. Ne diyor? Avrupalılaşma. Ne diyor? Batılılaşma. Ne diyor? Modernleşme. Birçok isimler var. Tavrını değiştirmiş. 1944 yılında, bakınız, 1944 yılında Erzurum'dan milletvekili seçilen bir şair var. Her zaman söylüyorum bunu. Şair. Kemalettin Kamu adında bir şair. Bir şiir yazıyor o tarihlerde. Bütün okul kitaplarında talebelere cebren ezberlettiriliyor. 44'te. Bu şairin yazdığı bir şiir talebelere, öğrencilere resmen ezberlettiriliyor. Şiirde şöyle bir dörtlük var. Bakın, dört satır var. Hepiniz biliyorsunuz. Ne örümcek, ne yosun. Ne örümcek, ne yosun. Ne mucize, ne afsun. Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun. Bakın, bize Çankaya yeter diyor. Kabe, Kabetullah. Bakın bütün dünya Müslümanları namaza başlamadan evvel yönümüzü nereye çeviriyoruz, siz söyleyin. Kabe'ye. Ama bu şair, bu Cumhuriyet şairi ne diyor? Bize Çankaya yeter, Kabe Arap'ın olsun diyor. Bu bir milletvekili. Türkiye Cumhuriyeti'nin göz bebeği bu adam. Kemalettin Kamu. Mürtet, kafir, müşrik bir adam. Layık bir adam. Çankaya bize yeter, Kabe Arap'ın olsun demiş. Bu şiir tarihe geçmiş. Kitaplara geçmiş. Çantamda var, kitabı var adam. Demek ki Türkiye Cumhuriyeti yönünü çevirmiş. Nereden? İslam'ı bırakmış, Avrupa'ya yönelmiştir. Tavrını ortaya koymuştur. Onun içindir ki 1,5 aydan beri televizyonlar Hristiyan dünyasının Noel bayramına hazırlanıyorlar. Adamlar tavrını ortaya koymuş, belli. Siz Müslümanlar niye tavrınızı ortaya koymuyorsunuz? Bizim tavrımız yok mu? Bizim tarzımız yok mu? Bizim aklımız yok mu? Bizim izanımız yok mu? Bizim imanımız yok mu? Öyleyse sahip olun. Ailenizi, kızlarınızı ve çocuklarınızı koruyun, kollayın. Katılmamalarına, bu cehenneme atılmamalarına yardımcı olun. Bunun mücadelesini verin. Bunun mücadelesini verin Müslümanlar. Başka türlü ayakta kalma şansınız yoktur. Bugün yaşadığımız hayat sokaklarımızla, caddelerimizle, ticari hayatımızla, siyasi hayatımızla yaşadığımız hayat vallahi İslam hayatı değil, billahi İslam hayatı değildir. Bakınız, Milli Piyango İdaresi 30 milyon bilet satmış. 30 milyon piyango bileti piyasaya sürmüş ve bunun çoğunu satmış. Milli Piyango Müslümanın kitabında var mı ya? Müslümanın kitabında yok, Müslümanın hayatında var. Ben Müslümanım diyen bir sürü aptalın, enayinin cebinde Milli Piyango bileti var mı yok, bizi söyleyin. Nasıl Müslüman bu adamlar? Yılbaşı gecesi geliyor diye kuru yemişçilerin, Mısır şarşısının kuru yemişçilerin önünde kuyruk olanlar, kuyruğa girenler Müslüman olduklarını söylüyor mu, söylemiyor mu? Söylüyorlar. Allah aşkına düşünün Müslümanlar. Bosna'da Müslümanları katleden Hristiyan Amerika ve onları destekleyen Somali'de Müslümanların elinden silahlarını alıp orayı işgal eden Hristiyan Amerika, Bosna'da Hristiyan Sırplar, Filistin'de kafir Yahudi 415 tane Müslümanı sokağa atarken, çadırsız, battaniyesiz sokağın ortasında bu korkunç sıfırın altındaki soğukta inim inim inlerken, ben Müslümanım diyenler yılbaşını kutluyorsa ben onlara kafir diyorum, Müslüman demiyorum. Beni kınamayın. Yüreğimiz yaralanmıştır. Hançer göğsümüze saplanmıştır. Bosnalının göğsüne saplanan hançer, Türkiye'deki Müslümanın da göğsüne saplanmış gibi kabul etmedikse ben Müslüman kabul etmiyorum. Peygamberimiz öyle söylüyor. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Onlara yapılan zulmü kendi nefsine yapılmış zulüm gibi görmedikçe imanda kemal eremezsiniz. Mümin-i kamil olamazsınız. Türkiye'de bugünkü rejim, bugünkü sistem vallahi küfür sistemidir. Bugünkü rejim, bugünkü sistem İslam dışı bir sistemdir. Devlet İslam devleti değildir. Devlet tamamen dinsiz bir devlettir. Dine dayanmaz laik devlettir. Sen Müslüman ne hale gelmişsin, ne yapacaksın, nasıl edeceksin sen? Sen İslam'dan yana tavrını koymayacak mısın? Hazreti Muhammed Mustafa'dan yana tavrını koymayacak mısın? Onlar batıl da olsa, haşa alakası olmasa bile Hazreti İsa'dan yana tavırlarını koyarken sen rahmeten lil alemin olan Muhammed Mustafa'dan yana niye tavrını koymuyorsun? Niye bu cahiliyetle övünüyorsun? Bu yaşadığımız hayat İslam hayatı değildir. Bu yaşadığımız cemiyet idaresiyle, rejimiyle, sistemiyle, parlamentosuyla vallahi İslam değil, billahi İslam değildir. Aklınızı başınıza alın. Müslümanlar köle muamelesine tabi tutulmuştur. Hala başlarını Allah'ın emri olduğu için kapatmak isteyen üniversite öğrencisi kızlarımıza mani olunuyor mu, olunmuyor mu? Siz söyleyin. Nasıl Müslüman peki bu toplum? Nasıl Müslüman bu ülke? Resmen belgelenmiş, elde vesika var. Silahlı kuvvetlerde, kara kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde, deniz kuvvetlerinde namaz kıldığı için subaylıktan atılan 1200 subay var. 1200. Bu nasıl İslam ülkesi? Nasıl Müslüman bir belde? Söyleyin Allah aşkına. Şu anda 1980'den 1992'ye kadar 12 senedir parasını Müslümanların verdiği, bütün masraflarının Müslümanlar tarafından karşılandığı 220 tane İmam Hatip okulu yapılmış. 5 kat, 7 kat tepeden tırnağa vatandaş yapmış sırasını, kara tahtasını, tebeşirine kadar sınıflarını tanzim etmiş, devletin hazinesinden bir kuruş almadan millet kendisi yapmış, 12 senedir bu 220 İmam Hatip Okulu'nun bir tanesi resmen açılmamış. Açmıyorum diyor. Niye açmıyorsun diye soruyoruz, ağzını bile açmıyor. Lütfen Müslümanlar düşünün. Müslümanlar lütfen düşünün. Noel cehennemine doğru giderken düşünün. Bu nereye varacak? Bu hediyeleşmeler Allah aşkına bakın, İslami akaid olarak söylüyorum. Hristiyanların Noel bayramı olduğu kesin olan bu yılbaşında bir Müslüman Allah aşkına asla Hristiyanların hediyeleştiği o günde, o gecede, o günlerde lütfen hediyeleşmeyin. Bir çöp alıp kimseye vermeyin. Bir çöp alıp kimseye vermeyin. Allah aşkına tebrik kartı yazmayın. Allah aşkına diyorum. İtikadi bir felakettir. Hristiyanlar Türkiye'de hürriyetlerine sahiptir. Fakat Müslümanlar hürriyete sahip değildir. Hristiyanlara Türkiye'de Lozan Anlaşması'yla bütün hakları vallahi verilmiştir. Bütün hakları verilmiştir. Kiliseleri mamurdur. Papazlarını Hristiyan cemaat kendisi seçiyor. Müslümanlar Diyanet İşleri Başkanı'nı kendisi seçemiyor. Hristiyanlar papazlarını kendileri seçiyor. Müslümanların Diyanet İşleri Başkanı'nı devlet tayin ediyor. Hristiyanların papazını devlet tayin edemiyor. Onlar seçiyor. Hristiyanların ibadet günü olan pazar günü resmen tatil olduğu için Hristiyanlar ibadet hürriyetine kavuşmuştur. Pazar günü her yer tatil, kilisesine rahat rahat rahat gidebilir. Ama cuma günü Müslümanların ibadet günü olduğu halde rahat rahat camiye gelebiliyor musunuz, gelemiyor musunuz? Vallahi Müslümanların hakları hürriyetleri verilmemiştir. Bu ortamda sen Hristiyanların Noel bayramına katılacaksın öyle mi? Zavallı Müslüman, şuursuz Müslüman, bilgisiz Müslüman. Protesto edin. Lütfen katılmayın. Allah aşkına Hristiyanları protesto edin. Hediyeleşmeyin. Onların gecesine, onların törenlerine, onların eğlencelerine, onların patentine yılbaşı, şu bela geçinceye kadar hiç tavrınızda değişiklik yapmayın. Yemeği değiştirmeyin, içmeyi değiştirmeyin, artırmayın. Ay normal günlerden bir gün olarak geçin. Farklı bir hareket ederseniz gittiniz gürültüye. İtikadi bakımdan söylüyorum. Avrupa'nın tavrı, tarzı belli, görüyorsunuz efendiler. Bizim kalkınmamıza hiçbir faydaları olmamıştır. İşte Cumhuriyet 70 yaşına geliyor, giriyor. Japonya'yla ve Almanya'yla beraber Cumhuriyet de kalkınma yarışına çıktı. Japonya'yla beraber ve Almanya'yla beraber kalkınma, sanayileşme yarışına beraber çıktık. Japonlar zirveye çıktı, bizimkiler geri kaldı. Almanya kalkınmasını tamamladı, zirveye çıktı, bizimkiler Almanya'dan hala dileniyor. Hala dileniyor. Avrupacılık, batıcılık, çağdaşlık bu mudur? Çağdaşlık yılbaşı gecesinde şişe şişe şarap içmek midir? Behiş cahil olu cahiller. Diskoteklerde eğlenmek midir çağdaşlaşmak? Hani sizin sanayiniz, hani sizin laboratuvarlarınız, hani sizin dünya çapında ilim adamlarınız? Hani sizin feza üssünüz, hani göklerle alakalı ilmi çalışmalarınız? Bir kadının soyulması basit bir şeydir. Kadınlar soyulursa o memleket medeni olabilir mi? Bundan şu kadar bin sene evvel Afrika'da zenciler yerlerde çıplaktı. Çıplaklık medeniyet alameti olur mu? Cahil olur cahiller. Ama anlatmak çok güç. Ezan-ı Muhammedi okundu. Anlatılması lazım meseleler o kadar çok, o kadar yoğun ki demin dediğim gibi ibadet hürriyetimiz olmadığı için cuma günü şöyle rahat rahat camide iş endişesi, işçi endişesi, mesai endişesi, bankalar kapanacak eyvah koşayım, çekin senedin hesabı, olmasaydı, Hristiyanlara verildiği gibi pazar günü gibi tatil olsaydı cuma günü, ben şurada size vallahi 3 saat konuşabilirdim. Ama sınırlamışlar, kısıtlamışlar, bizi muazzam zora ve dara sokmuşlar. Biliyorum şimdi işçi kardeşim, usta, kalfa, çırak böyle dikenin üstünde oturuyor şimdi. Aman diyor, hoca efendi uzatmasa da, hatip efendi hutbede uzatmasa da, bir an evvel atölyeye koşsam diye ateşin üzerinde bekliyor. Bunları bu hale getiren idareyi Allahu Teala İslam'a tebliğ etsin inşallah. Onun için bu münasebetle aziz kardeşlerim, bir iki ilan var, onu arz edeyim. Umraniye İnkılap Mahallesi Sahra-i Kebir Camii'nde, Sahra-i Kebir Camii'nde 31 Aralık Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan yılbaşı gecesinde Mekke-i Mükerreme'nin fetih yıl dönümü münasebetiyle muazzam bir program düzenlediğimizi cemaatinize duyurmanızı istirham ederiz. Tevhid Vakfı Umraniye Şubesi Başkanlığı. Güzel bir program düzenlemişler. Buraya cemaatimizin katılmasını istiyorlar. Umraniye İnkılap Mahallesi Sahra-i Kebir Camisi. Aklınızda kalsın. Onun dışında camimize asılmış muhtelif Sultanahmet Camii'nde daha birçok yerlerde o yılbaşı belası gecesinde Mekke-i Mükerreme'nin de fethine isabet ediyor. Allah'ın hikmetine bak. O fetih münasebetiyle muhtelif yerlerde geceler, programlar düzenlenmiştir. Allah aşkına mümkün olduğu kadar koşalım, katılalım ve o geceyi onların aksine Hristiyanların, sarhoşların, berduşların, serkeşlerin dışında temiz bir hareketle geçirmeye çalışalım. Allahu Teala rızasına ve rahmetine bizi nail eylesin inşallah. 3 aylar başlamıştır. Yardımlarınızı da artırın. Nasıl ki Allah ikramını artırdı, regaib verdi, miraç verecek, beraat verecek, geceler kıymetlendi, günüze kıymetlendiyse, siz de camilerimize, kurslarımıza, öğrencilerimize, talebelerimize, talebeler dedim de aklıma geldi, vallahi gün geçmiyor ki ilahiyatta okuyan talebeler vesair fakültelerde okuyan fakir ama imanlı talebeler bize gelip diyorlar ki hocam, Kütüb-ü Sitte diye hadis, hani hadis-i şerifleri içinde toplayan 6 tane kitap var ya, Kütüb-ü Sitte diyoruz. Bunun diyorlar Türkçesi çıkmış, tercüme etmişler. 18 cilt takım halinde yayınlanmış. Bundan bir takım almak istiyoruz fakat paramız yok. Müslümanlardan yardımcı olan kimse yok mu? Bu hadis kitabını 18 cilt 1,5 milyon lira tutuyor. 1,5 milyon bu kitabın fiyatı. Bize yardımcı olacak kimse yok mu diye her gün önümüze gelen öğrenciler var. Vallahi mahcup oluyoruz. Şu 3 aylarda gayretinizi artırın, yardımınızı artırın. Bu Müslüman talebelere, bu Müslüman yavrularımıza, fakültelerde okuyan, geleceğimizin teminatı olan bu çocuklara Allah aşkına sahip çıkın. Rabbimiz bütün yardımlarımızı ve bütün ibadetlerimizi dergahında makbul eylesin. Geçmiş olan regaib kandilimiz de mübarek olsun ve alemi İslam'ın derlenip toparlanmasına vesile olsun. Gelecek mübarek günlere de Rabbimiz sıhhat ve afiyette cümlemizi kavuştursun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.